Luanga na pasiye Yango lelo akoma konyo kolonga mayaya Papa fumola nga inapungue Nabika na pema mwa moke Samuel, on a l'incamore.